program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 listopada, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie srebro dla polskich skoczków narciarskich w Wiśle, sukces lekarzy z Legnicy i Złotoryi. Dzięki nim kobieta z guzem mózgu urodziła zdrowego chłopca. Powiemy także, kto zdobył złotą żabę na bydgoskim festiwalu Camera Image. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Polscy skoczkowie narciarscy mają na swoim koncie pierwszy sukces w tym sezonie. We wczorajszym konkursie drużynowym w Wiśle zajęli drugie miejsce ex aequo z Austriakami. Konkurs wygrali Norwegowie. Ten występ komentuje drugi trener naszej reprezentacji, Zbigniew Klimowski. Generalnie zawodnicy oddali dobre skoki. Na pewno nie są to perfekcyjne, jest jeszcze nad czym popracować, ale cieszymy się z tego wyniku. Dostało się Piotrowi Żyle. Nie da się ukryć, że możemy narzekać na Piotrka Żyłę. No możemy, bo ani w pierwszym skoku, ani w drugim nie pokazał pełni umiejętności. Ale tak to jest właśnie w konkursach drużynowych, że ten jeden czasami psuje. Dziś szansa na poprawę. O 15:00 konkurs indywidualny. Będą relacje w serwisach i na portalu polskieradio.pl. Tłumy potrzebujących odwiedzają namiot spotkań, który stanął na Małym Rynku w Krakowie z okazji pierwszego Światowego Dnia Ubogich. W środku czeka ciepły posiłek i specjaliści służący radą. Bardzo fajny. Raz, że zbliża ludzi, dodaje jakiegoś wewnętrznego ciepła, bo wie pan, usiąść między ludźmi, pogadać po śmierci. W naszej sytuacji to jest bardzo dobre. Gramy, coś tam się zawsze wycina, pomaga się, maluje. Także ten czas po prostu można gdzieś spędzić w cieple, porozmawiać, o herbatę, kawy się napić. Także jest bardzo dobry pomysł. Ja to nazywam taką psychiczną jakąś renowacją. Człowiek się odnawia psychicznie, czuje się zupełnie inaczej. Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek. Polski ambasador w Waszyngtonie Piotr Wilczek skrytykował Jana Grossa za komentarz w dzienniku New York Times. Historyk twierdzi, że obecne polskie władze są odpowiedzialne za rozpalenie neofaszystowskich nastrojów. Ambasador zarzucił autorowi przedstawienie tendencyjnego, nieprawdziwego i pełnego uprzedzeń obrazu Polski. Marek Wałkuski. Nie jest zaskoczeniem, że Jan Gross wykorzystał nierzetelne antypolskie doniesienia amerykańskich mediów, by powtórzyć swoje stronnicze opinie o Polsce. Napisał Piotr Wilczek w opublikowanym przez ambasadę oświadczeniu. Ambasador zarzucił Janowi Grossowi manipulację poprzez przypisanie antysemizmu i apelu o czystość rasową wszystkim Polakom, podczas gdy hasła takie wznosiła tylko niewielka grupa nawiedzonych nacjonalistów. Ambasador podkreślił, że nie reprezentowali oni wszystkich uczestników Marszu Niepodległości. Piotr Wilczek odrzucił tezę amerykańskiego historyka, że obecne polskie władze ponoszą odpowiedzialność za antysemickie i faszystowskie hasła, jakie pojawiały się na marszu. Zwrócił uwagę, że policja analizuje nagrania wideo z tego wydarzenia. Jeśli, jak twierdzi Gross, rzeczywiście tysiące osób krzyczało Sieg Heil, to władze to na pewno odkryją. Dodał ambasador, przypominając, że najwyżsi przedstawiciele polskich władz potępili przejawy ksenofobii i rasizmu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lekarze usunęli guza mózgu u ciężarnej 27-letniej kobiety bez szkody dla dziecka. Chłopczyk urodził się przez cesarskie cięcie, jest zdrowy. Medycy ze szpitali w Legnicy i Złotoryi pracowali na ten sukces przez 3 miesiące. Kobieta dowiedziała się o swojej ciężkiej chorobie, gdy była w 19 tygodniu ciąży. Początkowo nie chciała się zgodzić na operację, bo usunięcie guza trwa w takich przypadkach 4 godziny. Neurochirurg dokonał niemożliwego. Przedłużające się znieczulenie ogólne jest szkodliwe dla dziecka. Mogło być katastrofą dla jego przyszłości. W sposób bezpieczny zoperowaliśmy ją w ciągu 2 godzin. Wczoraj chłopiec przyszedł na świat, jest wcześniakiem, ale zdrowym. Lekarzy zaangażowanych bardzo dużo. No i na pewno nie można powiedzieć, że to było działanie jakby niezależne. To był taki typowy teamwork, który skończył się sukcesem. Matka chłopca wkrótce rozpocznie radioterapię. Lekarze z optymizmem mówią o jej dalszym leczeniu. Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Film pod tytułem Dusza i Ciało otrzymał Złotą Żabę Festiwalu Camera Image w Bydgoszczy. To bardzo klimatycznie i niekonwencjonalnie opowiedziana historia pracowników rzeźni, kobiety i mężczyzny, pomiędzy którymi rodzi się uczucie. Autorem zdjęć do tej węgierskiej produkcji jest Mate Herbaj. Otrzymać złotą żabę to jest więcej niż mogłem sobie wymarzyć. Wielkie podziękowania dla reżyserki tego filmu, Ildiko Enyedi, która ufała mi, wspierała mnie przez cały okres produkcji. Była dla mnie fantastycznym partnerem w tej twórczej przygodzie. Dziękuję mistrzom pracy i sztuki operatorskiej, dzięki którym zostałem operatorem. Dziękuję również całej mojej rodzinie. Dziękuję za nagrodę.

Grajcie, śpiewajcie, radujcie się wszyscy. Oto za chwilę rozpocznie się cała opowieść o życiu świętego Franciszka Xawerego. To opera napisana w języku Indian Chiquitos, a ze mną w studiu w Poznaniu pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Sacramontana oraz skrzypek Kapeli Świętogórskiej. Witam serdecznie radiosłuchaczy z Poznania. Ksiądz Piotr Nawrot, werbista, to dobrze znana postać słuchaczom, bywalcom na Świętej Górze i bywalcom Festiwalu Sacramontana. Już tak, chociaż jeszcze parę lat temu nikt, albo mało kto wiedział o istnieniu ojca profesora Piotra Nawrota, o istnieniu tej pięknej muzyki rodem z Boliwii, ale tak się szczęśliwie złożyło, że ojciec profesor przyjechał na festiwal do nas na Świętą Górę w 2015 roku, aby zobaczyć, co się dzieje u księży Filipinów. Był to pamiętny koncert z udziałem w Symfonii Warszawskiej pod dyrekcją maestro Jerzego Maksymiuka. Ojciec Piotr siedział w pierwszej ławce i był pod tak wielkim wrażeniem, że po koncercie stwierdził, chciałby, aby następny jeden z koncertów festiwalowych poświęcić właśnie tej muzyce. Muzyce misyjnej z Boliwii. I od tego momentu zaczęliśmy przygotowania, odbyły się kolejne spotkania, aczkolwiek ciągle ich było za mało, bo ojciec profesor przecież mieszka w Boliwii, ale doszliśmy w końcu do tego, że rok później był już pięknie przygotowany koncert z wykładem ojca profesora. A ksiądz profesor Piotr Nawrot, właściwie jedyny, taki znamienitszy specjalista od rekonstrukcji partytur boliwijskich i w ogóle partytur misji. Jak został wtedy przyjęty koncert przez publiczność? Bo to taka nowość również muzyczna była. Najpierw bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład profesora, który oczywiście był w sali konferencyjnej, na której ojciec profesor pokazywał slajdy ze swoich różnych misji, z pobytów, a przede wszystkim z tego, co było dla nas najciekawsze, z poszukiwań i odkryć tych rękopisów, bo niełatwo było dotrzeć do tych miejsc i to nie mam na myśli czasami miejsca oddalone kilometry, do których dociera się łodzią, do wspomnianych przez tutaj wcześniej panią redaktor plemień Chiquitos, ale do serc tych ludzi, którzy do dzisiaj przechowują te bezcenne rękopisy, ponieważ oni uważają to za swój skarb i niechętnie się dzielą z obcymi. Ojcu profesorowi udało się to, że je ma, że je przede wszystkim opracował i przywiózł do Polski fantastyczne wydania drukiem, co oczywiście ułatwia pracę muzykom, muzykologom. Także potem nastąpił już tylko koncert, a koncert był rzeczywiście wyjątkowy, ponieważ zaprosiliśmy artystów z opery kameralnej z Warszawy, którym przywodziła pani profesor Lianna Stawarz na klawesynie, no a gwiazdą wieczoru była pani Olga Pasiecznik, więc trudno sobie wymarzyć lepszy, piękniejszy skład, doskonalszy do odkrywania tej nieznanej, cudownej muzyki. 24 listopada o godzinie 18:30 przypominam koncert w Poznaniu przygotowany właśnie przez księdza profesora Piotra Nawrota, a w moich dłoniach kolejne sensacyjne muzyczne odkrycie Laudi Spirituali, Capella del Sacromontane. Sensacyjne odkrycie? Może na polskim rynku rzeczywiście sensacyjne, bo to jest muzyka rodem z Włoch, o duchowości włoskiej, również nagrana przy udziale włoskich artystów. Niemniej jednak doskonale tutaj wpasowująca się w nasz gostyński czy świętogórski krajobraz, ponieważ ta muzyka pochodzi z biblioteki księży Filipinów, Zgromadzenia Księży Filipinów w Rzymie. Tak się złożyło, że w 2014 roku ksiądz Zbigniew Sarczewski, superior ówczesny, wysłał mnie i parę innych osób do Rzymu, do zapoznania się ze skarbami bibliotek rzymskich, bibliotek księży Filipinów. I wielogodzinne zwiedzanie i oglądanie tych skarbów, których jest kilkanaście tysięcy woluminów, przyprawiło nas wtedy o zawrót głowy. Wyjechaliśmy stamtąd z rękopisem utworu znamiennego oratorium o śmierci Filipa Neri, Pasquale Anfossiego, które to zostało wykonane w czasie festiwalu, wydane na płycie, nawet ta płyta zdobyła nagrodę Złotego Orfeusza w Paryżu. Ale w ten sposób zmierzam do tego, że rozpoczęła się wspaniała współpraca Biblioteki Świętogórskiej z Biblioteką Księży Filipinów, z Biblioteką Rzymską. No, pokłosiem tej współpracy jest właśnie tutaj płyta, którą mamy przed sobą, czyli Laudi Spirituali. Laudy, czyli co? Wyjaśnijmy Laudy, czyli słuchaczom. Pieśni pochwalne, pieśni świeckie, niezwiązane z liturgią, pieśni pochodzące nie z ludu wiejskiego, nie z kręgów arystokratycznych, ale z miast i miasteczek. I te pochwalne pieśni stały się niezwykle popularne w XVI wieku, a czasami twórcą tych pieśni byli naprawdę najwybitniejsi kompozytorzy tamtego okresu. Wyjazd do Rzymu spowodował to, że spotkaliśmy cudownych ludzi. No, ja jako skrzypek miałem okazję spędzić długi czas z artystą. Jest nim Valerio Losito, skrzypek, który wyspecjalizował się w stylistyce barokowej, również twórca własnego zespołu artystycznego i to on jest, można powiedzieć, takim pierwszym odkrywcą i poszukiwaczem tych laud. On dociera do rękopisów, sam je opracowuje i potem dzieli się tym ze mną. I tak naprawdę wyboru na tą płytę dokonał właśnie sam Valerio. My z naszej strony przygotowaliśmy drugą część, czyli artystów, zespół, a co najważniejsze, Valerio zabrał ze sobą dwie wspaniałe śpiewaczki, bo warto dodać, że laudy są śpiewane w języku włoskim, czy nawet czasami starowłoskim. Dusze zmęczone i spragnione to pierwszy utwór, pierwsza pieśń na płycie Laudi Spirituali. Come on. Dusze zmęczone i spragnione, przyjdźcie jak fale żywe, gdzie odwieczne pragnienie ugasić możecie. Tekst Laudi Spirituali, przetłumaczony na język polski. Wojciech Czemplik, mój gość w Poznaniu. To nieczęsty zabieg, żeby laudy tłumaczyć, w ogóle pieśni tłumaczyć na język ojczysty, w tym wypadku na język polski. Tak, ale to też to tłumaczenie nie było takie proste, pomimo że ksiądz prador Zbigniew Cieślak wiele lat spędził w Rzymie. Czasami są to sformułowania, zwroty, które wychodzą już dzisiaj z użycia, bo przypomnę, że te pieśni powstawały w XVI wieku. Rzeczywiście, pieśni niezwykle radosne. Instrumentacja czy sposób grania ociera się o improwizację, można nawet powiedzieć. I kiedy dostaliśmy materiały z Rzymu, to były tak zwane proste prymki, ale to przyjazd tych gości naszych wspaniałych, czyli dwóch śpiewaczek i Valerio Losito ze skrzypcami, sprawił, że oni nauczyli nas grać tą muzykę, a przede wszystkim wprowadzili nas w pewien rytm, który tutaj jest bardzo istotny, podkreślany przez instrumenty perkusyjne, przez instrumenty strunowe, takie jak teorba, lauda czy gitara barokowa. Dlatego ta muzyka jest taka energetyczna i... Trochę taka na ludową nutę? Na taką folkową nawet bym powiedział, żeby nie używać ludowa, ponieważ to jest muzyka miast, muzyka miejska. Jeden mój znajomy ksiądz mówi, tak, znakomita płyta, nagraliście ją chyba też po to, żeby mógł w samochodzie jej słuchać, bo rzeczywiście ta muzyka nadaje się do słuchania w każdych warunkach. Ona uduchawia, ona podgrzewa nas i myślę, że to jest takie nowum rzeczywiście dla nas, że ta radosna muzyka laud doskonale się tutaj w Gostyniu i na tym koncercie i na płycie doskonale się wpasowała. Laudy wyśpiewywane w oratoriach Filipa Neri. Muzyką ewangelizowano? Muzyka była dla Filipinów bardzo ważna? Na pewno była bardzo ważna. Jak sam święty Filip Neri powiadał, muzyka służyła do łapania dusz. Oczywiście ta muzyka miała zbliżać do Boga, do absolutu. Same oratoria, czyli spotkania, na których rozważano tajemnice testamentu i te spotkania często były jeszcze otoczone dyskusją, rozmową, śpiewem, muzyką. Zresztą artyści, którzy przybywali na te spotkania oratoryjne, czyli Palestrina czy Animuccio, to są nazwiska naprawdę najwybitniejszych twórców tego okresu, świadczą o tym, że te spotkania oratoryjne były niezwykle ważne dla świętego Filipa Neri. Czy ta forma oratoriów i sama nazwa potem przewędrowała w historii i przejęta została przez barokową formę muzyczną nazywaną właśnie oratorium? Myślę, że tak. I to zwłaszcza widać właśnie w okresie baroku. Co chciałbym jeszcze dodać, co jest istotne i nawiązać trochę do tej płyty, że sam Filip Neri, święty Filip Neri też sięgał po pióro i pisał. I jedna z najcenniejszych i najpiękniejszych laud, jakie na tej płycie się pojawiły, to jest Vanita di Vanita, marność nad marnościami, która doskonale oddaje właśnie duchowość tych zgromadzeń, tych oratoriów. Ogni cosa è vanità, ogni cosa è vanità, ogni cosa è vanità. Sargento e d'oro, alla morte che sarà, alla morte che sarà, ogni cosa è. dalle tue foglie, corri a Dio con orta accoglie, questo mai non mancherà, questo mai non mancherà, tutto il resto è vanità, vanità di vanità, ogni cosa è vanità, ogni cosa. Marność nad marnościami, wszystko marność, a muzyka jakże radosna i jakże jasna, panie Wojciechu. Właśnie to samo chciałem powiedzieć, że tak radośnie o marności między innymi śpiewał nasz znakomity polski tenor Tomasz Krzysica, który był tą trzecią osobą, tym trzecim solistą w tej pięknej płycie. Rzeczywiście ta płyta taka jest i ta muzyka taka jest, bo taką muzykę w sercu nosił święty Filip Neri. A co o tych odkryciach, o tej muzyce mówią sami Filipini, którzy mieli okazję zobaczyć nuty, wysłuchać, potem wykonać? Czy to też dla nich był taki rys historii, który uzupełnił też ich wiedzę o Filipie Neri, o tym, co się działo w oratoriach? Tak, dokładnie. Do tej pory to była taka wiedza podręcznikowa, że były laudy, że te laudy powstawały w Rzymie w XVI wieku, że były oratoria. Natomiast kiedy wysłuchaliśmy wszyscy tej muzyki, odkryliśmy tak naprawdę źródło tej radości. I powiem więcej, te laudy udało się ponownie zawieźć do Rzymu i w ramach koncertu promującego muzykę świętogórską pokazać z powrotem księżom Filipinom w Rzymie, a nie tylko w Rzymie, bo i w tym roku w Wiedniu, te laudy, a zwłaszcza właśnie Vanita di Vanità, czy jeszcze jedna, o której wspomnę, można by powiedzieć, że stają się takimi przebojami muzyki oratoryjnej. Czyli muzyka oratoryjna powraca na salony jako nowoczesne przeboje. Łatwo tą muzykę teraz przełożyć na obecne czasy, tą filozofię Filipa Neri, żeby też przyciągać muzyką do siebie. Ta muzyka przyciąga na Świętej Górze w tej chwili. Widać to? Widać chyba na każdym kroku, jak cudownie rozwija się sanktuarium, miejsce kultu maryjnego, ile osób przyjeżdża, ile zgromadzeń, pielgrzymek, i to również widać po ilości powołań na Świętej Górze. Chciałem tylko powiedzieć, że Tak. To też warto o tym wspomnieć. Oczywiście pięknieje bazylika i obiekt. Dosłownie minęło kilka tygodni od premiery zrekonstruowanego instrumentu, jakim są cudowne organy świętokórskie. A więc Święta Góra ma się czym radować i ma też ku temu powody, że tej muzyki jest coraz więcej. I słuchaczy, odbiorców Festiwalu Muzyka Sacromontana z roku na rok jest coraz więcej? Są sytuacje, że słuchacze do bazyliki przychodzą godzinę, dwie godziny wcześniej, żeby na pewno mogli wejść i wysłuchać koncertu? Tak jest od początku, można powiedzieć, ale też to jest zasługa wspaniałych artystów, bo rzadko który ośrodek na tak zwanej prowincji może gościć takie gwiazdy jak maestro Jerzy Maksymiuk czy profesor Krzysztof Penderecki, Symfonię w Warszawie, wspaniałą Olgę Pasiecznik, a więc można powiedzieć melomani Gostynia i powiatu garną się na Świętą Górę, bo wiedzą, że tam będą obcować z muzyką najwyższego gatunku. A czym pierwszy skrzypek włoski, który dokonał wyboru muzyki na płytę z laudami, tłumaczył wybór Michała Pretoriusza. To bardzo, bardzo piękny wybór i ucieszyliśmy się niezwykle, ale właśnie Michał Pretoriusz. Tak naprawdę on jako jedyny z nas rozumie tekst, prawda? Bo tłumaczenia dotarły do nas wiele później. On ten tekst na swój sposób przeżywa w czasie koncertu. On również te teksty tłumaczył gostyńskiej publiczności i chyba to jest dla niego bardzo ważne, akurat ten autor. Ale jest jeszcze jeden i tu chciałbym powiedzieć, że historia zatoczyła pewne koło, ponieważ kiedy wysłuchał ten Valerio skrzypek z Włoch, kompozycji Józefa Zajdlera, Pastorelli, tak się zachwycił, a warto dodać, że ten Józef Zajdler to jest, tak jak powiedziałem, najważniejszy gostyński kompozytor, który jest głęboko przeniknięty duchowością filipińską. Ten Valerio, ten Włoch, powiedział, ale przecież to brzmi jak lauda, jak nasza lauda z Rzymu, filipińska lauda. I namówił nas, aby jeszcze raz tą laudę, już teraz w cudzysłowie powiem, czyli pastorelę Józefa Zajdlera nagrać na płycie. I naprawdę to, co się wydarzyło, to myślę, że może państwo będziecie mieli okazję posłuchać. Zaczniemy najpierw od laudy Michała Pretoriusza. I pierwsze skrzypce, które odpływają gdzieś tam hen, coraz dalej i dalej odchodzą razem z całą kapelą. Czy państwo to słyszeli, ten pogłos rzeczywiście w świątyni gostyńskiej? To nie jest zabieg elektroniczny. Panie Wojciechu, tak było? Tak było. Kapela świętogórska wchodząc grała na scenę, a skrzypek, kiedy kończyła się sesja nagraniowa, szedł z instrumentem pod chór, stąd ten efekt takiego oddalającego się muzykanta. Włosi nauczyli nas radości, chyba wszystkich, mówię tutaj o kapeli świętogórskiej, ale i również publiczność zgromadzoną w czasie festiwalu, że można równocześnie grać i radować się. A tak jak wspomniałem, i Józef Zajdler ma tą iskrę włoską w sobie, co potwierdził sam Valerio Losito. Valerio Losito na tych pierwszych skrzypcach oddalał się, ale to trochę tak jak w dawnych kapelach właśnie też miejskich, kiedy pierwszy skrzypek wprawiał właściwie w taki ruch sceniczny całą kapelę, ale też troszeczkę zagadywał muzycznie publiczność, bawił się tą muzyką i samą interakcją z publicznością. Tak trochę brzmiał ten koncert i wyglądał. Rzeczywiście tak było, ale ponieważ tutaj pojawiło się słowo kapela świętogórska, a ten zespół przecież grywał już w XVII i w XVIII wieku przy bardzo różnych okazjach i warto podkreślić, że to nie były tylko święta kościelne, liturgia, nabożeństwa, ale to również, co piszą stare księgi, granie na ganku, w cudzysłowie użyłem specjalnie tego, ponieważ grano symfonię. Te symfonie, państwo sobie wyobraźcie, grano już na schodach, przy wejściu do bazyliki, co doskonale można powiedzieć koresponduje z tym wchodzeniem i odchodzeniem kapeli i ten ruch, który towarzyszy muzyce. Także muzyka witała już gości i wiernych na schodach, a potem dopełniała muzyką liturgię. Ci muzycy z kapeli przyklasztornej, oni grali przy ołtarzu, czy mieli swoje specjalne stałe miejsce? Miejscem zwyczajowym dla kapeli klasztornych, jak pokazują stare reciny, oczywiście był chór. Chór, czyli takie centrum muzyczne z instrumentem organowym, większym lub mniejszym. I ten zespół śpiewaków i muzyków, w zależności od potrzeb, od możliwości też i miejsca, liczył od kilku do kilkunastu osób. Akurat kapela, o której mówimy, kapela świętogórska, w okresie swojego największego rozkwitu, to było czworo śpiewaków, dwoje skrzypków, altówka, wiolonczela, basy, kotły, dwie waltornie, dwa flety, a więc całkiem sporych rozmiarów zespół. Kapela przyklasztorna, kapela świętogórska, to nie było takie jedyne muzyczne wydarzenie. Te kapele po prostu istniały w całej Polsce przy klasztorach. Tak, taka była praktyka, taka była tradycja. klasztory i gospodarze klasztorów pełnili ważną rolę mecenasów sztuki, bo przecież tutaj musimy dodać, że kapele były utrzymywane z pieniędzy klasztornych. Muzyk klasztorny miał swoje miejsce, gdzie mieszkał, tak zwany stół, odzież, no i pensje, w zależności od tego jeszcze, jakie spoczywały na nim obowiązki. Bardzo często muzyk klasztorny był również kopistą nut, jak również nauczycielem muzyki. Ta praktyka funkcjonowała chyba w większości klasztorów. I jak to powiedział maestro Maksymiuk, Józef Zajdler, który również był klasztornym kompozytorem, ale był częścią kapeli świętogórskiej. Józef Zajdler miał 16 metrów do życia, miał ubranie, miał wyżywienie i komponował. I był niezwykle szczęśliwym człowiekiem, bo robił to, co kochał najbardziej na świecie. To kolejna lauda, uczeń i mistrz. Anonim, Rzym, XVI wiek. I mistrz, anonim, Rzym, XVI wiek, to dialog ucznia i mistrza, jak nazwa sama wskazuje. Chciałbym zmienić życie, już me serce żałuje, ale co powiedzą ludzie, a mistrz odpowiada, człowiek mądry powie dobrze, głupcy będą się śmiać, ale co ciebie to obchodzi? I taki mniej więcej dialog zawiera owa lauda. To były też takie dydaktyczne, edukacyjne pieśni, panie Wojciechu. Tak, tutaj chyba jednak podążając dalej, w tej laudzie jest bardzo cenna wskazówka, dołącz do dobrych, prawda, bądź w ich towarzystwie, a będziesz miał wielką radość. No jakież to jest cenne, prawda, dzisiaj, więc dobrze z jednej strony, że te laudy już są przetłumaczone na język polski, bo zupełnie inaczej się je odbiera. Płyta dedykowana profesorowi Julianowi Gębalskiemu. Laudi Spirituali dedykowane profesorowi Gębalskiemu. A cóż to za historia? No to trzeba by cofnąć się do początku naszego festiwalu na Świętej Górze, kiedy profesor Julian Gębalski był jednym z autorów opinii o muzyce Józefa Zajdlera, bo przypomnę, że przecież jeszcze kilkanaście lat temu ten polski kompozytor, dzisiaj uznawany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego klasycyzmu, był bardzo mało znany i nie był grywany. Tak naprawdę ocalała jedna płyta winilowa nagrana w 1966 roku, to były Nieszpory Józefa Zajdlera, nagrane w Bydgoszczy przez filharmoników, i ta płyta winilowa posłużyła mi jako przykład muzyki Zajdlera, który mogę poddać ocenie wybitnym autorytetom. Wśród nich był profesor Julian Gębalski, który, który w kilku słowach napisał, że muzykę Józefa Zajdlera można postawić i prezentować śmiało na tej samej płaszczyźnie, co innych wybitnych twórców tego okresu europejskich. Jakież to było ważne, ponieważ otwierało nam drogi do serc ludzi, muzykologów, dysydentów, potencjalnych sponsorów, że proponujemy coś niezwykle wartościowego. To był mój pierwszy kontakt z profesorem Julianem Gębalskim. Kilka lat później, kiedy okazało się, że zbieżność nazwisk, ale Maciej Gębalski, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, był organistą w kościele na Świętej Górze, był kompozytorem, był twórcą i kopistą nut. No, wiedziałem już, żeby dokonać odsłony tej muzyki, która do tej pory była w archiwach w formie rękopisów, należy zaprosić profesora Juliana Gębalskiego. I to on wtedy był gościem festiwalu, nawiązywał do muzyki być może swojego pra-pra-pra dziada, Macieja Gębalskiego, słynnego organisty. I wtedy również zrodził się pomysł, że jeżeli będzie podejmowana próba rekonstrukcji organów, taką próbę zlecimy właśnie profesorowi Julianowi Gębalskiemu, który nie tylko uchodzi za jednego z najwspanialszych, można powiedzieć, wirtuozów tego instrumentu, wspaniałego improwizatora, kompozytora, ale on jest twórcą chyba jedynego w Europie Wschodniej muzeum organów, które mieści się w piwnicach Akademii Muzycznej w Katowicach. To on wymyślił koncepcję, jak mają zabrzmieć organy świętogórskie po latach, i stąd myślę, że jest ta wspaniała forma podziękowania, dedykacja na płycie. I tak też się stało, bo organy odżyły, dostały, można powiedzieć, nowe życie, nowe brzmienie, nową barwę i już na nich odbywają się koncerty, a ten pierwszy, najważniejszy, to był koncert właśnie w wykonaniu pana profesora Gębalskiego. No, chyba nikt inny jak twórca i pomysłodawca brzmień, głosów, osadzenia instrumentu lepiej tego koncertu by nie zagrał, ponieważ to jest naprawdę wielką sztuką i umiejętność łączenia głosów. Przypomnę, tych głosów jest teraz 25 na Świętej Górze, na organach. Początkowo instrument, który powstawał jeszcze w XVIII wieku, był o wiele mniejszy, potem około 20-głosowy w XIX wieku. Ostatecznie to jest instrument mechaniczny, 25-głosowy, który nawiązuje oczywiście do tego instrumentu pierwszego, do instrumentu historycznego. Doskonale nadaje się właśnie na koncerty organowe, ale również codziennie już towarzyszy liturgii. Ponownie nie tylko odżyły organy na Świętej Górze, ale również kapela świętogórska w nowym składzie. Jak to się stało, panowie tak tęsknili do tego, żeby zrekonstruować kapelę świętogórską, żeby przywrócić jej blask czy funkcję na nowo? Ja myślę, że to było bardzo oczywiste, bo jeżeli otwieramy drzwi biblioteki i widzimy około 200 rękopisów głosów na poszczególne instrumenty, tak zwanych incipitów, to aż się prosi, żeby przywołać koleżanki, kolegów, te nuty rozdać i powiedzieć: usiądźmy i zagrajmy, zobaczmy, jak wtedy to było, prawda? I tak też się stało, bo przecież to są gotowe materiały nutowe, takie, o których niejedna kapela nie może nawet sobie pomarzyć. To są wspaniałe odkrycia, ale również klasyka, muzyka Haydna, Mozarta, rozpisana właśnie na ten taki mały, klasztorny skład. Laudi Spirituali w nowym międzynarodowym składzie kapela świętogórska, można powiedzieć. To przypomnijmy raz jeszcze ten międzynarodowy skład kapeli świętogórskiej. Tak, oczywiście warto zacząć od solistów, ponieważ Elena Pintus śpiewała sopranem i jej koleżanka Alessia Camera altem. Tomasz Krzysica został bardzo, bardzo ciepło przyjęty do tego składu jako jedyny Polak ze śpiewaków. Valerio Losito to jest pomysłodawca, to jest dusza tej płyty. Ja grałem na drugich skrzypcach. Oczywiście tutaj dodam, że gramy w stroju 415 w stylistyce barokowej. Julia Carpeta na violi da gamba, Paweł Muzyka na violone, Henryk Kasperczak, doskonale chyba znany już teorbista, lutnista, pianista, Maciej Kończak na gitarze barokowej, Dagmara Tyrcha na klawesynie i Łukasz Tyrcha na instrumentach perkusyjnych. Te nagrania trwały 2 dni i naprawdę polecam, ponieważ jak stwierdził Valerio, tylko w Polsce można tak, tak szybko i tak uzyskać taki doskonały efekt i Święta Góra temu sprzyja, jej akustyka i tradycje muzyczne. Czyli takie polsko-włoskie laudy. A co się czuje, kiedy jest się już w Rzymie, otwiera się drzwi Biblioteki Filipińskiej i te tysiące woluminów, tysiące nut? Tam panuje nieprawdopodobny porządek na pierwszy rzut oka, ponieważ rzeczywiście te muzykale są doskonale opisane, są doskonale skatalogowane. Oczywiście tak jest za sprawą mecenatu rządu i miasta, ponieważ tutaj dodam, że w odróżnieniu od naszych zasobów klasztornych, gdzie jest taki zwyczaj i może dobrze, że muzykalia i księgozbiory cały czas są własnością klasztoru. No, niestety często bywa tak, że te muzykalia, ich rekonstrukcja czy digitalizacja jest niezmiernie droga i trwa to latami. Natomiast ciągle one są własnością klasztoru. Natomiast zbiory filipińskie, zbiory bibliotek włoskich są własnością państwa, Rzymu i stąd ten mecenas, stąd duże środki na digitalizację, na rekonstrukcję i na ten porządek, który panuje w rzymskiej bibliotece. Jest ta ciekawość, to wstrzymanie oddechu, co to tak naprawdę będzie, jak zabrzmią te laudy, co tam jest w tych nutach? No, miał pan takie pewno pytania w głowie? Te pytania były w momencie, kiedy już mieliśmy nuty na pulpicie i tak naprawdę z nut czasami niewiele wynika, ale pojawia się lider, ktoś, kto ma tą muzykę w sercu, pojawiają się dwie wspaniałe śpiewaczki i to jest tak, jakbyśmy siedli przy rodzinnym stole i chcieli pośpiewać polskie kolędy, prawda? I to się odbywa nagle, spontanicznie i pojawia się lauda, pojawia się muzyka i wszyscy doskonale tą muzykę przeżywamy, a najważniejsze, cieszymy się tą muzyką. Zapraszamy na koncerty z laudami na Świętą Górę? Myślę, że w przygotowaniu jest następna płyta, następny koncert, także oczywiście festiwal jest otwarty na wszystkie propozycje, zwykle jesień, ostatnie weekendy września i pierwsze weekendy października. Zapraszamy na Świętą Górę. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny Festiwalu Musica Sacromontana oraz skrzypek kapeli świętogórskiej Laudi Spirituali Capella del Sacromontane. No i tak jak opowiadaliśmy, tak jak zapowiedzieliśmy, skoro Józef Zajdler, to na zamknięcie naszej opowieści o laudach, lauda anonima z Rzymu, początek XVII wieku i pastorałka Józefa Zajdlera. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękujemy.